walk of life. Yeah, it ain't through the walk of life. Wiedziałem, że że przygarniesz mnie. Dzień gorącego lata. Powietrze pachnie takim samym nonsensem jak wtedy, kiedy poznałem ciebie. W dzień gorącego lata, o tak, będzie gorąco, ale już tylko w centrum i na wschodzie. Maks dnia to Lublin, 33 stopnie, za to na zachodzie, jak w tej zabawie, ciepło, zimno. Im bliżej zachodniej granicy, to zimno, zimniej, jeszcze zimniej. 19-20 stopni. Na północy burze, poza tym czasem słońce, czasem deszcz. Sytuacja na zegarze 6,5 minuty po 5. To teraz fragment świetnej płyty. Debiut marzeń Oasis 29 sierpnia rok 1994. Wtedy to pokazali światu krążek Definitely Maybe, a to był ten pierwszy singiel, czyli w trójce słuchamy Supersonic. 14 minut po piątej, trójka coś mi świta, piątek, przed nami ostatni weekend wakacji. Przypominamy, najbliższa niedziela jest niedzielą handlową. A czy Ministerstwo Edukacji Narodowej, no i szkoły przede wszystkim, są przygotowane na nowy sezon? Edukacja zdrowotna na przykład, nowy przedmiot, już kontrowersje. Wszystko to postaramy się sprawdzić i wyjaśnić. Ten temat też będzie jednym z przedmiotów po siódmej porannego ZD3. Tymczasem takie muzyczne, bardzo przyjemne wspomnienie wakacji w trójce Tilaf i Sarsa. Alko długi, ciągły marazm.

Trójka, 5:30, trójka, coś mi świta. Proszę Państwa, 13 minut i w Warszawie nastąpi wschód słońca. Po 6:00 będziemy dziś także nurkować, niczym w filmie Wielki Błękit. Jak długo można wytrzymać pod wodą na jednym oddechu? Jaki jest, ile wynosi nowy rekord świata? Kto jest rekordzistą? Opowiemy i odpowiemy tak około 6:40. To teraz zostawcie Titanica. Grzegorz Ciechowski, dziś 68. rocznica jego urodzin. Mówiło się kiedyś, że był konflikt, brak sympatii między Republiką a Lady Punk. A to guzik prawda. Lady Punk, a tekst napisany dla nich przez właśnie Grzegorza Ciechowskiego. W 1988 roku na liście przebojów programu trzeciego dwa razy. Na pierwszym, a na liście w sumie przez 13 tygodni. Ja wierzę, oni tańczą wciąż, oni żyją swoim życiem i dopłyną tam, gdzie chcą. I wierzę w ich podwodny świat, a wszyscy tańczą, więc nie zerywajcie. 21 minut do 6, ależ mieliśmy wczoraj w Trójce wieczór w studiu Agnieszki Osieckiej. Mateusz Tomaszuk, można powiedzieć 500, pół tysiąca wydań audycji Off Control. Przypominamy, że przecież Trójki też cudownie słucha się przy zgaszonym świetle. Dziś Mateusz też będzie aktywny po zmroku, ale już na liście Trójki. Pierwsza Trójka, 19-22 w tym przedziale czasowym. Ostatnie wakacyjne notowanie, czyli już 68. Proszę tworzyć, decydować i głosować te muzyczne wybory na naszej stronie do południa. Na razie utwór doceniony 29 sierpnia 21 lat temu, a w zasadzie to doceniony jakże mocno teledysk. MTV Music Awards, nagroda za najlepszy klip. A że piosenka też super, no to tym lepiej w Trójce Outkast. Hej ja!

Trójka, Polskie Radio, coś mi świta. 14 minut do 6. Spadły myśliwiec w Radomiu. F-16, pilot nie żyje, airshow odwołany, to jest fakt. Jak do tego doszło? Proszę Państwa, oczywiście będziemy sprawdzać po 6 i w trakcie audycji. Zapraszamy do Trójki oraz Rzecz Jasna w naszych serwisach. Choose.